zamknięta. Alfred i Elfrida. Dwa dni później, znowu podniecony walką, Józef jedzie jednak do Karoliny, a potem wraca do Straży Powstańczej i do roboty na Delbrück, a potem powstanie się kończy. W liście dodam, siedniejcie se w antryju, a poczekajcie, mówi Waleska Augustowi Lomani. Kiedy Józef Magnor wchodzi do domu, August Lomania siedzi na ryczce w antryju i czyści paznokcie małym scyzorykiem w rogowej oprawie. Muszę się sam skryć. Przywołdziony za mną sznupią, mówi. A moga się pierwy seblic, a sebuć? Pyta bezczelnego młodzieńca Józef, ale pyta retorycznie i ściąga marynarkę i trzewiki. Oczywiście, że pozwoli chłopakowi zostać. Rychtik fajnego synka mocie, mówi Lomania. Józef idzie do izby, do Waleski. Ernst bawi się grzechotką. Józef przypomina sobie, jak rok temu zobaczył go po raz pierwszy. Noc, w której Ernst się rodzi, Józef spędza u Karoliny. Wraca do domu rano. To synek. Będzie się nazywał Ernst, mówi Waleska. Podaje Józefowi zawiniątko. Ernst ciasno obwiązany powijokiem. Józef patrzy w maleńką, czerwoną twarzyczkę Ernsta Magnora. Józef rzadko zastanawia się nad tym, co czuje. Teraz jednak się nad tym zastanawia. Nie czuje nic. Oddaje dziecko Walesce. Całuje ją w czoło. Wypytuje, czy czegoś jej nie trzeba. Nie trzeba. Ty już byś się napiła i no. Zaparza więc herbatę dla żony. Rok później wyciąga ze szranku butelkę wódki. Woła Lomanie, który niezaproszony ciągle siedzi na ryczce w antryju. Bierze dwie szklanki, chleb, tłuste, ogórki kiszone i kiełbasy. Siadaj. Synek miał geburstak. Gorzołki się napijemy. Siadają razem. Piją wódkę na dwa razy po dwa palce. Jedzą chleb, tłuste ogórki i wurszt. Józef zastanawia się nad tym, co czuje dziś na myśl o swoim synu. Znajduje w sobie ślad radości i dumy. Cieszy się więc z tego śladu. Sonia Bohusiewicz i Andrzej Nastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment kolejny po Nowym Roku, 5 stycznia. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Trójkowy Top Wszechczasów cieszy się niesłabnącą popularnością. 21 raz poprosiliśmy Państwa o wskazanie najwspanialszych piosenek w historii muzyki rozrywkowej. Wyniki przedstawimy 1 stycznia od 9 do 21. Do usłyszenia mówią Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 grudnia, jest 21. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Resort Zdrowia wzywa lekarzy rodzinnych. Dla dobra nas wszystkich, zróbcie Państwo ten krok i podpiszcie umowę. Czas na to jeszcze tylko jutro. Przerwane poszukiwania nastolatków zaginionych w okolicach Siedlec akcję uniemożliwił zmrok. Sponsor Wisły Kraków może odetchnąć z ulgą. Proces w sprawie jego podatków umorzony. A na początek apel Ministerstwa Zdrowia do lekarzy rodzinnych. Podpisujcie umowy na 2015 rok, wzywał wiceminister Sławomir Neumann na specjalnie zwołanej konferencji. Od nowego roku nie można będzie aneksować umów. Apeluję do tych wszystkich lekarzy prowadzących swoje praktyki, żeby dobrze przeczytali przepisy prawa, żeby nie słuchali swoich liderów i ich interpretacji prawnych, bo ustawy w sposób jednoznaczny i określają sytuację. Od nowego roku na nowych zasadach tylko można będzie zawrzeć umowy. Dla dobra pacjentów, dla dobra nas wszystkich, zróbcie Państwo ten krok i podpiszcie umowę. Minister Bartosz Arłukowicz z kolei przekonywał, że podpisanie umowy się opłaci, bo zgłoszą się też pacjenci z zamkniętych przychodni. Za każdą wizytę pacjenta, który przyjdzie na SOR z powodu zamkniętego POZ-u, zapłacimy 45 zł za każdą wizytę. Ale kluczowe jest coś innego. Zapłacimy także za pierwszą wizytę każdego pacjenta, który zastanie zamknięte drzwi swojej przychodni, innym otwartym POZ-cie. Minister tłumaczył, że wczorajsze rozmowy z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego zakończyły się fiaskiem, bo lekarze z federacji zastosowali finansowy szantaż, znany zresztą od lat. Dr Marek Twardowski z Porozumienia przekonuje z kolei, że to ze strony ministra nie było woli kompromisu. Na nasze różnego rodzaju propozycje, które stwarzałyby naszą pracę możliwą do przyjęcia, odpowiadał nie, albo się w ogóle nie ustosunkowywał. Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego sprzeciwiają się zapisom tak zwanego pakietu onkologicznego. Twierdzą, że jest nieprzygotowany i że nie da się go wdrożyć bez szkody dla pacjentów. Efekt zaś będzie taki, że po nowym roku zamkniętych będzie około 30% przychodni POZ. Los dwóch nastoletnich braci, którzy zaginęli wczoraj w miejscowości Mokobrody niedaleko Siedlec, nadal nieznany. Po zmierzchu przerwano przeszukiwanie terenu. Policjanci zakończyli wspólnie ze strażakami przeczesywanie terenu. Do tej godziny przeszukano blisko 500 hektarów łąk i nieużytków znajdujących się w Dolinie Liwca. Niestety z wynikiem negatywnym nie odnaleziono poszukiwanych. Informuje Jerzy Długosz z siedleckiej policji. Policjanci biorą pod uwagę różne hipotezy, nie tylko związane z wyjściem chłopców na ślizgawkę. Akcja została przerwana, ale nie zakończona. Izraelska policja aresztowała mężczyznę, który zbezcześcił krzyż i figurę na terenie opactwa benedyktynów przy Bazylice Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Jerozolimie. 21-letni mężczyzna przedostał się na teren opactwa przez ogrodzenie i zniszczył drewniany krzyż oraz ławkę. Został zatrzymany przez ochronę, która zawiadomiła policję. W ostatnich miesiącach bazylika często stawała się celem ataków wandali. Bogusław Cupiał wygrywa w sądzie. Krakowski sąd umorzył sprawę przeciwko przedsiębiorcy i sponsorowi klubu piłkarskiego Wisła Kraków. Biznesmen trafił na ławę oskarżonych w związku z nieprawidłowościami przy przekazywaniu pieniędzy ze zwolnień podatkowych. Chodziło o 67 milionów złotych. Zdaniem prokuratury znany w Krakowie przedsiębiorca miał przywłaszczyć sobie tę sumę przez to, że nie przekazał zgodnie z przepisami pieniędzy ze zwolnień podatkowych na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na PFRON. Firma Bogusława Cupiała otrzymała ulgę jako zakład pracy chronionej. Śledczy przekonywali, że taki status miała tylko tymczasowo, a przez to nie mogła uzyskać dodatkowych pieniędzy. Sąd nie dopatrzył się w działalności Bogusława Cupiała cech przestępstwa. Podobnie jak w przypadku pozostałych 6 oskarżonych w tej sprawie, 4 urzędników skarbowych oraz 2 przedstawicieli władz telefoniki, Witolda G. oraz znanego himalaisty Leszka C. Uzasadnienie dzisiejszej decyzji sądu liczy blisko 150 stron. Wyrok nie jest prawomocny. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Sport w Trójce już za chwilę, teraz jeszcze wizyta na targowisku. Policja i Straż Miejska kontrolują sprzedawców fajerwerków. Tak w Szczecinie funkcjonariusze sprawdzają, czy handlujący materiałami pirotechnicznymi posiadają wymagane dokumenty. Nie sprzedaje pan fajerwerków osobom nieletnim. Nie ma takich szans w ogóle. Nie ma opcji takiej. Z fajerwerkami wszystko w porządku, wszystko instrukcja jest, polska. Znaki CE, MWP, wszystko jest, proszę pani. Proszę sprawdzić. Fajerwerkowo coś tutaj sprawdzimy. Nieuszkodzone, bo to też jest bardzo istotne, żeby żadne fajerwerki raczej nie były uszkodzone. Gaśnica na dole. Gaśnica też jest, tak? Wszystko jest, druga jest w sklepie. Wszystko w porządku chyba, prawda? Sprzedaż fajerwerków lub petard niepełnoletnim jest przestępstwem, za to może grozić od grzywny do 2 lat więzienia. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. To się nazywają fajerwerki. 3 mecze i 3 zwycięstwa to piękny prezent świąteczno-noworoczny naszych szczypiornistów. Reprezentacja Polski po tym, jak odprawiła z kwitkiem Słowację i Czechy, dziś pokonała 33-19 Węgry. Polacy tym samym wygrali turniej Christmas Cup, który był kolejnym etapem przygotowań do styczniowych Mistrzostw Świata. Tak gładkiego zwycięstwa Zaksy i tak zdecydowanej porażki Skry mało kto się chyba spodziewał. Niespodzianka w plus lidze stała się jednak faktem. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała PGS Krebełchatów 3-0. W naszej grze nie było słabych punktów, mówił po meczu Dominik Witczak. My zagraliśmy bardzo dobry mecz przeciwko bardzo dobrej drużynie. Myślę, że graliśmy naprawdę dobrze we wszystkich elementach. Bardzo agresywnie i w obronie walczyliśmy każdą piłkę. W ataku graliśmy mądrze, z małą ilością błędów. No myślę, że byliśmy dzisiaj dużo lepsi w polu serwisowym. To chyba był klucz do tego spotkania. Naprawdę nie pamiętam, kiedy zrobiliśmy tyle asów. Cieszymy się z tego, że tak to spotkanie nam dobrze wyszło. Wymówek nie szukał Mariusz Wlazły. Kapitan Skry z uznaniem wypowiadał się o rywalach. Nie dali nam nawet na 5 minut kontroli na boisku, tylko cały czas czuwali na tym, co się dzieje i bezwzględnie wykorzystywali nasze słabe strony i nasze błędy. Zaksa podreperowała swój dorobek punktowy, zajmuje 7. miejsce, Skra pozostaje wiceliderem, a 1. miejsce niezmiennie zajmuje Asseco Resowie Rzeszów. W Orlen Lidze niepodważalna jest pozycja Chemika Police, tu, który kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Dziś mistrzynie Polski pokonały 3-0 Impel Wrocław i umocniły się na 1. miejscu w tabeli. W przerwie zimowej tylko w Anglii piłkarze ciężko harują w przerwie świątecznej. Inne ligi zagraniczne mają przerwę, którą częściowo wykorzystują na podreperowanie budżetów klubowych. W tym celu potentaci europejskiej piłki przebywają w Dubaju, gdzie rozgrywają mecze towarzyskie. Dziś Real Madrid grał z Milanem, Rossoneri wygrali 4-2. Trwa spotkanie innej drużyny z Mediolanu, Interu z Paris Saint-Germain. Jak na razie jest bezbramkowy remis. W lidze hokeja na lodzie GKS Jastrzębie pokonał 4-2 Naprzód Janów, a drużyny, które jeszcze w ten weekend walczyły w Pucharze Polski, zwycięzca tego trofeum GKS Tychy tym razem przegrał 3-6 z Ciarko Sanok. A w pogodzie zwrot. Na północy i na zachodzie ocieplenie. Synoptycy ostrzegają przed opadami marznącego deszczu w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Z drugiej strony IMGW ostrzega przed silnym mrozem. W śląskiem, małopolskim, podkarpackim i w świętokrzyskim temperatury mogą spaść nocą nawet do minus 20 stopni. To przede wszystkim w kotlinach górskich. A temperatury na jutro zróżnicowane. W Szczecinie i Gdańsku plus 3, w Poznaniu i Wrocławiu 0, w Olsztynie i Bydgoszczy minus 1, w Warszawie minus 3, w Białymstoku 4 poniżej 0, w Katowicach 5-stopniowy mróz, w Krakowie i Lublinie minus 6, a w Rzeszowie minus 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Minęła godzina 21.08, przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, chciałbym dziś opowiedzieć Państwu o jednym ze swoich ulubionych poetów. Ulubiony poeta to dla mnie ten, którego jakichś wierszy nauczyłem się na pamięć. Dość szczególna sytuacja, w której będziemy o nim mówili, polega na tym, że ten poeta kilka dni temu podobno umarł. Tak mówią media, ale ja pozwalam sobie nie przyjmować tego do wiadomości. Chciałbym po prostu podzielić się z Państwem moją wielką fascynacją, która trwa już kilkadziesiąt lat. Stanisław Barańczak, bo on będzie bohaterem tej audycji, kiedy z nim miałem zaszczyt rozmawiać na początku lat 90., powiedział mi, że nie jest entuzjastą śpiewania jego wierszy. Bardzo zresztą rzadko podejmowano takie próby. W tej poezji, to już ja dopowiadam, tyle się dzieje, że choćby się czytało ją na głos, bo pięknie brzmi, to też trzeba ją mieć przed oczami, żeby móc wrócić do wersu powyżej, cofnąć się, żeby się przyjrzeć wyrafinowanym zderzeniom słów. Natomiast śpiewane bywają z powodzeniem jego przekłady. Oto jeden z nich. Mijanie i trwanie Tomasa Hardiego w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka śpiewa Mirosław Czyżykiewicz. Słoneczny refleks, kiedy w tęcza się rozpyli. Śpiew potoku, majowe śluby i zapały. Różowe twarze, księżyc jak z idylli, te rzeczy miały. Takeśmy sobie życzyli trwać, a mijały. Miesiące śnieżnej pustki i jałowej bieli. Krwawiący bez protestu, rwany na kawały świat. Miliony tych, co z bólu oniemieli, te rzeczy miały. Takeśmy szczerze pragnęli mijać, a trwały. Spojrzeliśmy uważnie, kto nam figle płata i pojęli. Zamachem swych upiornych ramion czas kosi bez wyboru wszelkie rzeczy świata. Zło z dobrem, szczęście z męką, zlot z upadkiem zmiata. W nicość tę samą, w nicość tę samą. Słoneczny refleks, kiedy w tęczę się rozpył, śpiew potoku, majowe śluby i zapały. Różowe twarze, księżyc jak z idylli, te rzeczy miały. Prawieśmy sobie życzyli trwać, a mijały. Miesiące śnieżnej pustki i jałowej bieli, krwawiący bez protestu, rwany na kawały świat. Miliony tych, co z bólu onemieli, te rzeczy miały. Prawieśmy szczerze pragnęli mijać, a trwały. Proszę Państwa, wspominać dziś zatem będziemy Stanisława Barańczaka. W Studiu Warszawskim gościmy panią Barbarę Toruńczyk, redaktor naczelną Zesztów Literackich, z którymi Barańczak od początku istnienia pisma ściśle współpracował jako członek redakcji i jeden z ważnych autorów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A w Studiu Poznańskim jest z nami pan profesor Piotr Silwiński, historyk i krytyk literatury. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozwolą Państwo, że zaczniemy jednak od rozmowy telefonicznej z innym znakomitym poetą z tego samego co Barańczak, pokolenia 68, Adamem Zagajewskim. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, witam też bardzo. Dobry wieczór, Adaś. Pana rozmowa sprzed kilku dni z Barbarą Marcinik w magazynie bardzo kulturalnym na antenie Trójki uświadomiła mi, że przez ostatnie lata wyrosła cała generacja czytelników, dla których Stanisław Barańczak nie jest już oczywistym, czytanym intensywnie autorem wierszy. Jest pewnie autorem tłumaczeń z Szekspira przede wszystkim. Więc dla nich specjalnie uporządkujmy pewne fakty. Pan u swoich poetyckich początków związany był ze środowiskiem krakowskim. Stanisław Barańczak żył i pisał wtedy w Poznaniu. Pamięta pan, kiedy pan zauważył istnienie Stanisława Barańczaka? Tak, zauważyłem boleśnie, bo kiedyś to była też epoka konkursów czy turniejów jednego wiersza. Był taki konkurs, gdzie ja wysłałem też mój wiersz, ale okazało się, że pierwszą nagrodę dostał wiersz Staszka Barańczaka, Pajęczyna. W ten sposób właśnie moje początki naszej znajomości były dla mnie klęską pewnego rodzaju, ale szybko się z niej podniosłem. Chciałem zapytać, bo w ważnej rozmowie z Krzysztofem Biedrzyckim Barańczak wracał po latach dostawianego wtedy całej tej formacji w latach 70. zarzutu, że uprawiacie poezję zanurzoną w polityce. Powiedział tak, że robić zarzut poecie żyjącemu w PRL, że jego wiersze zatrącają o politykę, to tak jakby robić mu zarzut, że jego wiersze zatrącają o rzeczywistość. Chciałem zapytać, jak to wtedy było widziane w środku grupy i czy to widzenie było rzeczywiście wspólne w tej całej, no takiej pięknej plejadzie, no bo pan Stanisław Barańczak, Ryszard Krynicki, Julian Kornhauser, no naprawdę była nieprawdopodobna grupa tych poetów. No tak, to było pewne wspólne nastawienie, wspólna wrażliwość, ale w przypadku Staszka to było szalenie ciekawe, bo on debiutował jako, powiedziałoby się, formalista. W Polsce się nie używa tego określenia, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych właśnie poeci się dzielą na formalistów i moralistów i tak. I Staszek młody był błyskotliwym formalistą. To znaczy ten temat polityczny nie natychmiast się pojawił u niego. niego, tylko właśnie on, jego pierwszą jakby ambicją poetycką było odnowienie form poetyckich. Myślę, że on widział pewne takie zmatowienie formy także przez wpływ Różewicza, który w pewnym sensie gardził formami, czy przynajmniej takimi odziedziczonymi formami. I on zabłysnął właśnie jako taki niezwykły spec od form poetyckich. I potem jego zwrot ku poezji obywatelskiej czy politycznej był właściwie czymś niezwykłym. Moim zdaniem też czymś wspaniałym do jego poezji, bo on utrzymał jakby tą wielką świadomość formalną, ale dodał do tego właśnie te egzystencjalne obywatelskie treści. Jeśli wolno zapytać, tak dotykam sprawy trochę prywatnej, za co przepraszam, ale tak mnie zaintrygowało po tym początku, o którym pan wspomniał, z tym konkursem jednego wiersza. No między poetami pewnie tak czy tak istnieje coś w rodzaju konkurencji. Czy jest między nimi możliwa taka serdeczność, przyjaźń? Tak, jest możliwa. Jest pewna cena, to znaczy od dawna zauważyłem, że poeci potrafią się przyjaźnić i głęboko, i długo, bo nasza przyjaźń trwała kilkadziesiąt lat. A tą ceną jest to, że jak nam się coś nie podoba u kolegi, to tego nie mówimy. To znaczy poeci są jakby tutaj, mają to poczucie, że ktoś, kto pisze wiersze, jest szalenie wrażliwy i że nie może przyjąć, może zwłaszcza od przyjaciela krytyki, ale właśnie tak, bo widziałem to u malarzy, widziałem co innego, widziałem, że malarze potrafią się niekiedy brutalnie krytykować. Poeci nie, ale przyjaźń absolutnie jest możliwa i to jest prawdziwa przyjaźń, tyle że właśnie ma taki jeden rozdział zamknięty, to znaczy raczej nie będziemy krytycznie mówić o... Bo przecież nie wszystkie wiersze przyjaciela mi się podobają, nie wszystkie jego tomiki, ale jest takie niepisane prawo, że nie będziemy o tym mówić. Na emigracji znaleźli się panowie właściwie w podobnych dość okolicznościach. Stanisław Barańczak wyjechał wcześniej na stypendium i tam go zastał stan wojenny. Pan wyjechał już później, ale to był ten sam początek lat 80. Jak wyglądały wtedy wasze kontakty? No bo rozdzielał was, jeśli dobrze pamiętam, ocean. Tak, ale na początku nie, bo tak się złożyło, że kiedy Staszkowie przyjechali do Bostonu, ja byłem w stanie New Hampshire na tym 3-miesięcznym stypendium i odwiedzałem ich wtedy przynajmniej dwukrotnie w Bostonie. Jeździłem autobusem z lasów New Hampshire do Bostonu i widziałem ich początki, kiedy te pierwsze mieszkania, te kłopoty, nie zbyt wielkie kłopoty, ale jednak jak tu umeblować mieszkanie, jaki samochód taki. I też ogromna praca Staszka, który angielski mówiony był dobry, ale musiał, każdy wykład przygotowywał osobno i wiem, że to niekiedy nocami pracował, żeby te wykłady były doskonałe, bo był absolutnym perfekcjonistą. A później tak, później rozdzielił nas ocean, ale to była jeszcze epoka pisania listów. No właśnie, to było przed internetem, tak. To było przed internetem, dzięki temu pisaliśmy do siebie listy, a także ja co jakiś czas bywałem w Stanach i stosunkowo regularnie bywałem w Bostonie i oczywiście za każdym razem widziałem Staszka i Anię. A proszę mi powiedzieć, jak pan, bo jako poeci ta grupa pokolenia 68, mówi się ta grupa nowej fali, chociaż wiem, że Barańczak akurat bardzo nie lubił tej nazwy. Panowie poszli potem w rozmaite strony. Jak pan przyjmował właściwie poezję Barańczaka, od Atlantydy począwszy? Ja byłem zafascynowany tym, że akurat Atlantyda może nie jest moim ulubionym tomem, ale ja uważam, że na przykład Podróż zimowa to jest absolutne arcydzieło. To jest poezja tak trudna właściwie i wymykająca się kanonom czytania poezji, że przepiękna. Po prostu to się czasem zdarza, się zazdrości przyjacielowi tomu. Zazdrościłem tej podróży zimowej, która jest właśnie niezwykła, a później, no później chirurgiczna precyzja, to też jest wspaniały tom. Także, bo tak mówiłem, że poeci się nie krytykują, ale mogą się podziwiać. Znaczy ja podziwiałem te wiersze, nie wszystkie oczywiście, nie wszystkie, ale bardzo wiele. Ogromnie panu dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był pan Adam Zagajewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pozdrawiam jeszcze raz. Przypominam, że w studiu warszawskim jest z nami pani Barbara Toruńczyk, a w studiu poznańskim pan profesor Piotr Śliwiński. Tak spojrzę najpierw na panią Barbarę Toruńczyk. Do tych wątków, które uruchomił Adam Zagajewski, będziemy wracać. Zresztą, jak wymienił podróż zimową jako swój ulubiony tomik, to spojrzałem porozumiewawczo, bo pani zdążyła przed wejściem do studia i powiedzieć, że też tak pani to widzi. Ale chciałem zapytać jeszcze o lata 70., bo poezja Barańczaka w latach 70. Szybko ściągnęła mu na głowę kłopoty. I w dodatku po takiej krótkiej próbie umoszczenia się jakoś w warunkach realnego socjalizmu w końcu lat 60. Przy 60. myślę o tym członkostwie w partii, które mnie zawsze dziwiło, 67-68 zdaje się, to po 68 on zaczął coraz wyraźniej kontestować ustrój, już nie tylko wierszami. Pani go pewnie spotkała, co, najpierw jako poetę, czy najpierw jako kogoś, kto tam się zbuntował w tym Poznaniu? Ja go poznałam w roku mniej więcej 72 jako poetę. Pierwszy raz go widziałam jako poetę i zwróciłam na niego uwagę jako na poetę. To było już 4 lata po marcu. Ja studiowałam na KUL-u, chodziłam do biblioteki, czytałam prasę. Bardzo byłam zaciekawiona Polską pomarcową. Środowiska inteligenckie były rozbite. Myśmy utracili wielu przyjaciół, bo oni emigrowali. Ciekawiło mnie, co się dzieje nowego, czy kiełkuje coś nowego. I kiełkowało. Wbrew wszystkim takim stereotypowym poglądom, lata 70., przełom lat 60. i 70. i lata 70. były niezwykle ożywione intelektualnie, artystycznie. Młodzież bardzo dynamicznie rozwijała swoje talenty. Typu off, to znaczy szukała drogi już takiej trochę właśnie w teatrach studenckich, w pismach studenckich i nie mieli z tym trudności, bo partia chyba szybko zrozumiała, że popełniła błąd, że straciła pewną część pokolenia i z młodszymi chciała mieć spokój, chciała ich pozyskać. Więc nie było wielkich trudności w zakładaniu pism studenckich, co za naszych czasów ludzi nieco starszych, którzy ucierpieli właśnie wskutek wiecu w marcu, nie było możliwe. I ja zwróciłam uwagę, że istnieje bardzo ciekawe pismo Student, nie tylko ono, ale czytałam je regularnie i na łamach tego studenta bardzo ciekawy młody poeta Stanisław Barańczak, który pewnego dnia przyjechał do Lublina i wtedy ja go zobaczyłam, już go podziwiałam, bardzo mnie interesował. No muszę powiedzieć, że był taki bardzo różny od tego, czego się spodziewałam. Lata 70., ten okres, to są również czas hipisów, czas rzeczywiście buntu przeciwko mieszczaństwu, przeciwko normom wszelkim. Myśmy to przejmowali. A przyszedł młody chłopiec o bardzo bujnej czuprynie, bardzo taki elegancko nawet ubrany, w krawacie, w białej koszuli, w marynarce, w tym, co mężczyźni noszą, w garniturze, jak, w ogóle, tak? W garniturze niemal wieczorowym i z obrączką na palcu. Ja to też od razu zauważyłam, bo on się pojawił wśród nas jako taki w zasadzie bard młodego pokolenia, taki już kultowy, młody, wschodzący poeta. No to było właśnie tak, zauważyłam tą stateczność Stanisława. No i on czytał swoje wiersze. To w ten sposób na niego zwróciłam uwagę, ale naprawdę byłam jakby zbulwersowana tą jego obecnością do tego stopnia, że później, kiedy Adam Michnik jechał na studia zaoczne i zastanawiał się, gdzie próbować, bo w Warszawie nie mógł, miał zakaz, powiedziałam mu, pojedź do Poznania, bo tam jest bardzo ciekawy poeta Barańczak. I Michnik to zrobił, wybrał studia w Poznaniu i jak pierwszy raz się pojawił w Poznaniu, to przeczytał Afi, że Stanisław Barańczak miał akurat wieczór autorski w jakimś Empiku. I on tam poszedł, stanął w kolejce, podszedł do Stanisława, przedstawił się i od tego czasu to była przyjaźń ogromna, no do końca. Syn Adama Michnika nazywa się Stanisław. Mały synek jego. W związku z Barenczakiem tak. Właśnie. Panie profesorze, Adam Zagajewski wspominał te formalistyczne początki poezji Barenczaka, ale to przejście do tej poezji obywatelskiej czy politycznej, ono właśnie nie było wcale związane z zerwaniem z tamtymi eksperymentami. To wszystko było takim, związane z takim przekomarzaniem się z językiem, którym wtedy mówili Polacy na mównicach, na ekranie telewizora, ale i na ulicy. To się nazywało poezja lingwistyczna wtedy, ale nie było w tym klimatu takiego laboratorium dla znawców. To są w sumie dosyć czytelne wiersze chyba. To są czytelne wiersze zarówno z tego nurtu obywatelskiego, jak i te najwcześniejsze z pierwszego, czy może drugiego tomu poetyckiego, które miały pokazać i pokazywały wspaniałe możliwości formalne Barańczaka. Tylko powiedziałbym, że najwcześniejsze nie były tylko popisem formy. Wręcz powiedziałbym, że Barańczak chyba bardzo byłby nierad takiemu podejściu, ponieważ przecież był jednym z najbardziej spontanicznych, najbardziej wymownych krytyków poezji zastanej w latach 60. Krytyków poezji określanej czasami mianem poezji hybrydowej, czy pokolenia hybryd, orientacji hybrydy, czyli tego ruchu młodopoetyckiego, który krzewił się w latach 60. i bardzo często był o formulizm, nie formalizm, tylko formulizm oskarżany. To było popisywanie się możliwościami poetyckimi albo mnożenie rozmaitych, wyimaginowanych, nieprawdziwych poetyckich wyzwań, nie mające pokrycia w oczach Barańczaka, nie mające pokrycia w jakimś poważnym potraktowaniu czytelnika i uznaniu tego, że czytelnik dąży poprzez wiersz do tego, żeby spotkać się z samym sobą albo z rzeczywistością, albo z jakimiś problemami metafizycznymi. Więc mnie się wydaje, że te jego wczesne wiersze są nie tylko bardzo formalistyczne, ale też są pod bardzo wieloma względami dzisiaj interesujące jako ścieżka, która prowadzi nas do późniejszego Barańczaka metafizycznego, Barańczaka, który rozgrywa rozmaite problemy uniwersalne powiedziałbym, ogromnej skali myślowej. Czytałem te wiersze niedawno, nie po raz pierwszy do nich wracam, z ogromnym zaciekawieniem. A potem się pojawia Barańczak krytykujący tak zwaną nową mowę, czyli ten skostniały, zmanipulowany i służący manipulacji język publiczny, robi to finezyjnie. Bywał oskarżany o to, że zaprzągł poezję do tego, by interweniowała w rzeczywistość. No ale jak ją zrobił? To znaczy, jak ją zarazem ocalił od agitki, od plakatowości, od jednoznaczności, od łatwości, prawda? To są wiersze, które do dzisiaj, one częściowo oczywiście utraciły swój pazur, nie mogło być inaczej, ale które do dzisiaj nas interesują jako przedmioty poetyckie właśnie, jako sposoby używania języka, jako sposób rozhuśtania języka nie tylko tego skostniałego, żeby go ożywić, albo zdemaskować, albo go pokazać w całej wyrazistości, ale także języka wierszowego, poetyckiego. To zderzenie rytmu wiersza z rytmami języka ówczesnej rzeczywistości daje dzisiaj ciągle bardzo interesujące efekty, ale kiedy czasami się mówi Barańczak poeta zaangażowany, to musimy pamiętać, że on nieustannie to swoje zaangażowanie, kształty tego zaangażowania wzbogaca. To bodaj 78 rok, kiedy przychodzi tam wspaniały tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu, jest tomem do dzisiaj wspaniałym, jednym z najwspanialszych, jakie napisano w moim przekonaniu w ostatnich paru dziesięcioleciach, bo to są wiersze kolejkowe, to są wiersze o ówczesnym doświadczeniu społecznym, indywidualnym, ale to są wiersze właśnie o doświadczeniu indywidualnym, które wyrasta coraz bardziej nad swoisty kolektywizm, nad to poczucie losu wspólnego. To są wiersze bardzo metafizyczne, wszystkie wiersze o śniegu, które tam znajdujemy, albo to są wiersze o tym, o czym była piosenka poniekąd, a mianowicie o tym, że pojawia się w naszym życiu, chyba na dobre wtedy właśnie się pojawia u Barańczaka śmierć, taki jego ukryty, najpierw głęboko ukryty, nigdy nie epatujący temat królewski. Pojawia się śmierć, która rozpisuje się na obrazy, rozpisuje się raczej chyba na obrazy niż metafory, która rozciera się w pejzażu tamtego światu, która staje świata przedstawionego, no kapitalnie przedstawionego w tych wierszach, która towarzyszy tej jednostce coraz bardziej samotnej w świecie, wymagającym od niej zaangażowania, prawda? Więc ja bym powiedział, że tu następuje pogłębienie, które będzie miało kolejne swoje etapy w latach 80. Ale może tak się przepytujemy z ulubionych tomów. Ja oczywiście bardzo lubię całą masę wierszy z widokówki z tego świata. Bardzo, tak. Oj, dziękuję, że pan zmienił ten tytuł, bo widokówka z tego świata to mój z kolei ukochany tom Berenczaka. Tak, jest. Ja jestem gotów się podpisać pod tym bardzo, ale kiedy myślę o czymś, co jest wspaniałe i przejmujące, wspaniałe jako sztuka poetycka i przejmujące, bo zapominamy o tym, że to jest sztuka poetycka, bo to się w nas jakoś wraża, jakoś zamieszkuje nam w ciele, to jednak za każdym razem zaczynam od myślenia o tryptyku, prawda, który jest ważny dla historyka literatury współczesnej, to oczywiste, który był ważny dla nas O parę lat później, kontaktujących się z Barańczakiem, jeszcze nie studiowałem wówczas, kiedy ukazała się ta książka. Z tą książką się wchodziło na studia, wybierało się studia w Poznaniu na polonistyce z tych samych powodów, dla których Adam Michnik wybrał zaoczną historię w Poznaniu, bo był tu, czy miał być Barańczak, on wyjechał, nie poznałem go już jako student, ale ta książka odegrała ogromną rolę i w moim przekonaniu ona jakoś nigdy nie skończyła mnie ciekawić, niepokoić. Tam jest sporo różnych ciągle motywów, które odsłaniają się przy każdej lekturze. Nawiasem mówiąc, te wiersze, kiedy zniknął PRL, który był inspirowany, patrzę na panią Barbarę Toruńczyk, one dzisiaj właśnie odsłaniają tę swoją taką egzystencjalną czy metafizyczną treść. No chociażby otworzyłem z tego tryptyku, o którym mówił profesor Śliwiński, brak i odrzuty produkty zastępcze, no to jest jednak opowieść nie tylko o tym, że ta rzeczywistość PRL-u jest nieprzyjemna, tylko że w ogóle, że rzeczywistość boli, że egzystencja jest bolesna. Tak, to jest jakby bardzo pogłębienie tego odkrycia młodzieńczego, o którym wspomniał pan profesor. Ale rozpadu świata, tych strasznych cech rzeczywistości, mroku, to się pojawia w tych wczesnych jego młodzieńczych wierszach, ale tutaj ten rozpad świata, ta właśnie druga strona świata, mroczna, sięga jakby rdzenia osoby Barańczaka. Tu na przykład bardzo trudno jest powiedzieć, kto to jest to ty, do którego on się zwraca cały czas. Tak. Można sądzić, że to jest Bóg. Wtedy, kiedy ten tom się pojawił, ja go robiłam, także każde słowo sama, że tak powiem, składałam o wtedy. O widokówce tego świata się tak. Pani mówi. To ty było to w oczywisty sposób Bogiem jednak. Bardzo mnie to zastanawiało. Nie było, znałam Barańczaka, nie było. Dla niego też takie bezpośrednie mówienie nie byłoby właściwe chyba. Ale byłam tym zasugerowana, że to w stronę Boga. Teraz to czytam, że to jest rozmowa z nim samym, że w nim pojawia się ten ktoś obcy, ten rozpad, to zagrożenie, że to może być właśnie ten Bóg. Może być to Bóg, ale ten Bóg właśnie tych spraw strasznych, który zarządza te sprawy rozpadu, końca, zagrożenia, rozpadu osoby na to, że staje się nie tylko ja, że traci tą indywidualność, bo ma tego wewnętrznego wroga, czy tego wewnętrznego kogoś, z którym... Który, złowrogiego sobowtóra trochę. Tak, dokładnie, który się pojawia właśnie w Podróży Zimowej jako śmierć. Panie profesorze, zaczął pan mówić. Tak. Jak właśnie chciałem jakby podłączyć się do tego, dołączyć się do tego, o czym mówiła pani Barbara. Barańczakowi trudno przypisać Boga, bo on sam nas przed tym ostrzega. Pamiętamy jego świetny, bardzo instruktywny, niezmiernie inteligentny szkic tablica z Makondo, w którym tłumaczy istotę poezji, to co rozumie przez swoją poezję, czy poezję nowoczesną w ogóle. Często ten szkic omawiam ze studentami, świetnie się do tego nadaje, no ale tam się pojawia ta słynna propozycja, on jest, konstatywne zdanie stwierdzające istnienie kogoś, czegoś, jakiejś siły, jakiejś nadrzędności, może absolutu, może samego Boga, ale to może jest równie ważne jak to, co się kryje w rozwinięciu tego zdania, czy Bóg, prawda? U niego wielokrotnie tym czymś jest zagadka, tajemnica raczej, coś, czego nie potrafimy nazwać, coś, przed czym kapituluje język, to jest jakiś rodzaj niewyrażalności, być może jakiejś grozy. Barańczak ciemny, którego odkrywamy w pierwszych wierszach, potem na chwilę znika, potem wraca w tryptyku, potem jest go coraz więcej, to jest przecież barańczak, który bardzo często jako swoistą alegorię owej ciemności przywołuje oślepiający blask, prawda? W tryptyku to są śniegi, to są te słynne śniegi, które się w różnych wierszach pojawiają i które tak bardzo nas chwilami oślepiają, iż robi się przed oczyma ciemno. Jest trudno z metafizyką Barańczaka, ale to jest przecież wspaniałe, to znaczy niepokojący i odstręczający czasami bywa utwór, który to, co zasługuje na potraktowanie trudne, traktuje w sposób łatwy, prawda? Więc to jakoś dzisiaj sobie myślę, że to są dialogi z człowiekiem, z nim samym. Może rzeczywiście fantastyczny pomysł z sobowtórem Boga. Nawiasem mówiąc, on w tablicy z Macondo komentuje to, o ile dobrze pamiętam, w ten sposób, że właśnie nawet gdybym miał możliwość, no to wynika z tego konceptu tego eseju, że to ma być poezja tablic rejestracyjnych, ale że nawet gdyby w tablicach rejestracyjnych mogłoby być oskreską, to on by nie napisał Bóg jest, bo nie jest entuzjastą takiej deklaratywnej religijności. Tak, wspomina taką amerykańską obyczajowość, która dosyć często wypisuje istnienie i istnienie Boga, zapewnienie o nim, o jego istnieniu na koszulkach. Dzisiaj w Polsce takie koszulki spotykamy, prawda? No to się wiąże oczywiście bardzo mocno z jego pojęciem poezji, po pierwsze jako czegoś niezmiernie ważnego. Znaczy, jeśli poezja jest czymś tak niezmiernie ważnym, jak Barańczak sądzi, że jest, to ona nie może, właśnie dlatego nie może z czymś, co mogłoby być równie ważne, czy ważniejsze, czy nade wszystko ważne, jak Bóg, obchodzić się w tak, powiedziałbym, niedelikatny, obcesowy sposób, prawda? To jest tutaj zupełnie oczywiste. Barańczak jednak wyrasta jakby z tego myślenia w dużej mierze, proszę mnie poprawić, pewnie pani Barbara wielokrotnie o tym z nim rozmawiała, sądzę, że być może to są jakieś wspólne korzenie, z tego myślenia Leszka Kołakowskiego, które nie wyklucza Boga, nie wyklucza tym bardziej pytania o Boga, nie wyklucza zagadnienia teodycei, ale wyklucza kapłański, rozstrzygający i zawłaszczający stosunek do tych zagadnień. Jak to było, rozmawiała pani o tym z Barańczakiem? Z Barańczakiem to niełatwo było rozmawiać. Ja myślę, że to, co on miał do powierzenia, to powierzał w wierszach i bardzo szyfrował, to znaczy szyfrował właśnie przez te przeciwstawności, przez te sprzeczności, przez które przebija czasem jasność i pewność jego jako poety. Ja się zgadzam z tym, u niego była wielka wiara w jego powołanie poetyckie i w poezję, i w to, że on zdąży powiedzieć to, co ma do powiedzenia, jak napisał w pierwszym wierszu właśnie w Widokówce z tego świata. Ja się sama zastanawiałam nad jego relacją z Kołakowskim. Nie wiem w gruncie rzeczy. On czytał wszystko, czytał dużo, ale jaki był wpływ? Kołakowski wpływał na nas wszystkich, ale w tym aspekcie jakby filozofii, który pan profesor podniósł, to było wspólne myślenie tych najwybitniejszych może umysłowości, może to była największy dorobek jakby filozofii naszych artystów. Podobnie myślał Herbert, podobnie to było u Kołakowskiego, to było u Miłosza. To było, to nam ta chwiejna równowaga, ta niepewność i to szukanie i wiara w tą niepewną jasność, no to było nam właściwe. To najlepiej opisali te osoby, które wymieniliśmy. A to zróbmy... Ale nie sądzę, żeby to było przejmowane. To było wspólne. Nie, w ten sposób nie. Ja chciałam tylko tyle powiedzieć, że ta etyka bez autorytetów, o której pisał w zmienionym głosie Settembriniego, bezpośrednio nawiązuje do Kołakowskiego. Pani bardzo pięknie powiedziała o tym, że to była ta chwiejna równowaga, ta gra, to wędrowanie antynomii, które... Ale zarazem odmowa nihilizmu. Tak jest. Zarazem całkowita odmowa nihilizmu. Właśnie to chciałem. I muszę powiedzieć, że te wstrząsające wiersze Barańczaka o śmierci, takim wstrząsającym wierszem jest wiersz dla Grażyny Kuroniowej, który zresztą był wydrukowany w pierwszym numerze pierwszym zeszytów literackich, bo ona akurat wtedy zmarła. To była nasza bliska przyjaciółka. Stanisław bardzo odczuł jej śmierć i on tam właśnie też pisze. Nie ma czegoś takiego jak śmierć. Dla mnie to nie jest takie oczywiste. To znaczy, jak się zna Barańczaka i się rozumie, co on chce przez to powiedzieć. Ale jednak... Ja pozwolę sobie zrobić przypis, że ja się ośmieliłem zacząć nieco ekstrawagancko tę audycję, pamiętając ten wiersz Grażynie właśnie. Tak, zrozumiałam. Że właśnie śmierci nie ma w gruncie rzeczy. Tak, ale to znaczy, to jest ta wiara, że poeta, że może przechować, że każdy z nas może zrobić taki wielki wysiłek przechowywania w pamięci, w swoim istnieniu tej osoby żywej. No, można się nad tym bardzo poważnie zastanawiać. Jest też taki wiersz, jeśli wolno się wtrącić, jest taki wiersz, proszę mi pomóc, pod tytułem bodaj może jednak. Scenka prosta, bardzo banalna. Dwoje młodych ludzi obserwujących ich podmiot tego wiersza, oni się chwytają za rękę, oznaki fascynacji, miłości, pasji, zmysłów. I ten poeta mówiący, milczący chce coś krzyknąć, przed czymś ich ostrzec, ale się powściąga. Chcę ich ostrzec zapewne właśnie o śmiertelności, przemijalności, prawda? O pewnej błahości tego, co się między nimi dzieje, ale potem zadaję sobie pytanie, a może jednak coś jest, coś trwa, prawda? I powiedziałbym, znajdował, to mi się strasznie u niego podoba, że ciemność, ta wyostrzona świadomość egzystencjalna, ta podatność na tragizm, albo powiedziałbym pewna oczywistość tragizmu dla człowieka myślącego, u niego nie zamienia się w prosty, prostacki, wulgarny pesymizm, w epatowanie śmiercią, w straszenie nas nią, prawda? To za każdym razem odbywa się w taki sposób, jak jego zdaniem powinno się odbyć, jak to sformułował w swoim słynnym programie. Poezja ma budzić samodzielność myślenia, prawda? Także myślenia o sprawach własnego życia i własnej śmierci. Ta opowieść przypomina trochę, ale to na pewno nie o ten wiersz chodzi. W wierszu Lot do Seattle jest dość podobny taki pomysł, takiej wiedzy, co będzie później i że tego się jeszcze ludziom nie mówi. Ale ja bym chciał teraz zrobić pozorny, mam wrażenie, taką kontrę. Mianowicie w pewnej chwili pojawia się entuzjazm Barańczaka dla poezji nonsensu. I kiedy czyta się Fioletową krowę, antologię brytyjskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej, tak jest podtytuł, angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej, to ma się wtedy do czynienia z jego takim osobistym, prywatnym poczuciem humoru? Tak, Stanisław był osobą o niezwykle pobudzonym poczuciu humoru. Był w ogóle osobą jakby prywatną. On nie wchodził w sytuacje publiczne, to go w ogóle nie interesowało. Na wszystko reagował bardzo osobiście i poczucie humoru było od tego nieodłączne. Tak jak sceptycyzm, znaczy to był człowiek o bardzo wielu właściwościach, zawsze takich doprowadzonych do maksimum. Jego poczucie humoru było bardzo cienkie, no czy nie, trudno je charakteryzować, bo w swojej twórczości doskonały użytek z tego zrobił. No również w tłumaczeniach, tłumacząc Szekspira, dowcipy Szekspira, które on doradzał właśnie, może wbrew klasycznym wszystkim naukom translatorów, że należy wymyśleć dowcip, że ponieważ przestarzałe są te, nie działają już te dowcipy dosłowne Szekspira, się wydają trywialne, ale zupełnie przestarzałe, to doskonały tłumacz powinien starać się wymyśleć dowcip współczesny i wpasować go w kontekst szekspirowski. Ale jednak współczesne poczucie humoru powinno być, bo są rzeczy, które się starzeją. O jego poczuciu humoru bardzo tak trudno charakteryzować. Było nieodłączne od Stanisława, od aury, którą wytwarzał Stanisław. Więc to, ten mrok i to wyczucie na tą straszną stronę życia my poznajemy w wierszach, kiedy się nad nimi zastanawiamy. W wierszach też dominuje rytm, dominuje rym, dominuje taki trans poetycki na ogół, że ten mrok nie zawsze dociera. Za jego życia nie docierał, moim zdaniem. Za jego życia bardziej działała maestria niż te mroczne cechy, bardzo cienko przeprowadzone, bardzo niezwykle przeprowadzone w poezji. Natomiast poczucie humoru miał właśnie bardziej takie wyraziste. Na pewno robił to też z myślą o tym, że tego brakuje w poezji polskiej. On tutaj nawiązywał do pewnej tradycji prawdopodobnie literackiej. Mówi się, że wiedzą państwo, że przed wojną kabarety, Tuwim i tak dalej, że może to było nawiązanie do tej urwanej właśnie w pewnym momencie tradycji. Trudno mi powiedzieć, ale to było jakoś nieodłączne od Stanisława. Również to, co innego się przejawia w tych wierszach, jego fascynacja rzeczywistością, że on potrafi opisywać najwybitniejszą drużynę koszykarską amerykańską, znaną na całym świecie. I to ludzi bardzo zbliża do tej poezji. Że on wprowadził do poezji Nike, dresy, wszystkie jakby przedmioty, akcesoria nowoczesności, które on znał wcześniej niż my. Bo on był tam. No właśnie, tak, bo tam są przecież wiersze o wynoszeniu kubów ze śmieciami, właśnie oglądaniu meczu koszykówki. Chirurgicznej precyzji jest taki utwór, który jest jakoby ułożony z wyrazów na takich magnetycznych tabliczkach do przyczepienia do drzwi lodówki. Tam lodówka staje się takim punktem wyjścia do refleksji poetyckiej. Mnie to właśnie fascynuje i o ile dobrze pamiętam, to chyba w tym momencie, kiedy ja się przełamałem właściwie do Barańczaka, bo powiem uczciwie, że to nie nastąpiło w czasach moich studenckich, tylko chwilę później, to właśnie było to robienie z codzienności poezji. W ogóle nieprawdopodobne. A pani mi do tego przypomniała, to chyba trzeba powiedzieć, że panie profesorze, Barańczak był chyba jednym z tych kilku poetów, ale niewielu, którzy sprawili, że zaczęło być wolno znowu rymować w poezji polskiej. Tak, tak. To jest dla mnie bardzo ciekawe to, co państwo mówią. Bo Barańczak rzeczywiście jest poetą, który zobaczył i usłyszał codzienność. Przypomnijmy, że przecież tłumaczył Beatlesów, że tłumaczył Boba Dylana. No powiedzmy, Bob Dylan to dzisiaj notoryczny kandydat do Nagrody Literackiej Nobla, ale to od pewnego czasu, prawda? Wówczas był raczej częścią kultury, kontrkultury powiedzmy, czy jakiejś kultury popularnej. Jednak to zależy, kto o tym myślał. To Barańczaka zawsze bardzo interesowało, nawet gdy tę kulturę popularną, zwłaszcza w PRL-owskim wydaniu, bezlitośnie powiedziałbym, krytykował czy wyśmiewał. Więc on miał takie poczucie rzeczywistości, bardzo wyostrzone. Częścią rzeczywistości był dla niego rzecz jasna język, bo jego zabawy czy jego poczucie humoru wiąże się z operowaniem na słowach, na języku. To go pewnie w tej anglosaskim humorze bardzo, bardzo zaciekawiło. I można byłoby się spodziewać, że on, taki poeta bliski Nike, butom Nike, tak? Czy meczowi koszykówki, że on wyjdzie w latach 90. jako patron, jakby takiego pewnego nowego, bardzo silnego i jednak bardzo ciekawego trendu odwrotu od abstrakcji, od wielkich idei, wielkie idee to wodniste substytuty krwi. Pamiętamy ten wers założycielski ze Świetlickiego, że on będzie patronem tego nowego zjawiska. Tak się nie stało, bo to, co się pojawiło w latach 90. u młodych podówczas poetów, było jednak zwrotem przeciwko kunsztowności, powiedziałbym, czy takim zwrotem, który nie do końca mógł się udać, czy mógł się udać tylko na krótki termin. No, ale Jacek Podsiadło bez Barańczaka by nie mógł powstać, przecież nie narodzić zgoda, się właśnie, jako poeta. Ale chcę powiedzieć, że byli tacy, znaczy, musimy pamiętać uczciwie o dwóch rzeczach. Po pierwsze o jakiegoś rodzaju zobojętnieniu, które Barańczaka spotkało pośród chyba jednak większości większości poetów, o pewnej liczbie krytyki, która spadła na niego, także na Adama Zagajewskiego, także na innych ze strony wpływowych i wymownych piszących o ówczesnej poezji. I musimy też pamiętać na przykład o Jacku Podsiadle, który od Stanisława Barańczaka, jak sam mówi, bardzo wiele się nauczył i który kapitalnie do niego nawiązywał, pokazując, jak bardzo, jak przez cały czas bardzo, jak to nazwać, wydajny, tak, jakby skuteczny może być wiersz traktowany jako pewien, jako pewna konceptualna postać języka, że można się tym bawić, że bawiąc się tym można powiedzieć coś poważnego, nie tylko sensownego, że właściwie zyskujemy taką pełnię poetyckiego działania, kreowania wtedy, kiedy nie boimy się rytmu, kiedy nie boimy się rymu, kiedy nie boimy się konceptu, kiedy pomysł nas nie odstręcza i tak dalej, i tak dalej. Takich autorów nawiązujących do Barańczaka jest więcej. Jest Dariusz Sośnicki, wartościowy bardzo poeta mieszkający w Poznaniu. Jest bodaj... No, proszę wybaczyć, nie chcę jeszcze zniekształcić tytułu. W każdym razie dostrzegłbym wielu jeszcze obecnych, nawiązujących, a dzisiaj chyba... Dzisiaj, kiedy mamy pewien problem ze zdefiniowaniem tego, czego od poezji chcemy, dzisiaj to ten kunszt barańczakowy, ta klasa niezwykła posługiwania się wierszem, jest być może jakiegoś rodzaju deską ratunku dla tej niepewności czy owego kłopotu. Znaczy, kiedy dyskutowano nie tak dawno o tym, czy poezja ma apelować do emocji, czy ma być raczej wyrazem pewnej świadomości filozoficznej i tak dalej. Pamiętają państwo te dyskusję toczącą się nie tylko w Gazecie Wyborczej wiosną tego roku, powiedziałbym, że może poezja ma być wierszem, a wiersz wymaga pewnych wiersz wymaga pewnych znamion, prawda? Mhm. Czyli pewnego kunsztu, że wiersz poznajemy po wierszowości, po literackości, po rytmiczności, po rymowości czasami, więc tak. Ja przypuszczam, że pewien odnowienie pewnego ducha awangardowego. Barańczak jest dzieckiem awangardy krakowskiej, to są dziadkowie, lingwiści, ojcowie. To też może przyjdzie, warto, tak? Wskazać. Ja tak, chciałam że to odnowienie jest może odnowieniem też barańczakowego kunsztu. Pani Barbara Turyńczyk. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której mówił pan profesor, że być może na tym tle charakterystyczne jest to, że młodzi atakowali nie tylko Barańczaka, no pan wspomniał o tym, atakowali drugą, jakby dojrzałość nowej fali. Akceptowali nową falę, bo nie chodziło tylko o Barańczaka. Te prozaizmy, ten człowiek NN opisywany przez Barańczaka, to jest przecież bohater całej nowej fali. To był człowiek znikąd, tak, człowiek z ulicy, człowiek Kowalski, no, który miał zawsze bardzo przeciętne cechy, z którymi Barańczak w dodatku potrafił się identyfikować, że on jest też takim jednym z, w przeciwieństwie do naszego salonu niezależnych, czy ludzi o inteligenckich jakichś ambicjach, powiedziałabym, hierarchicznych. Więc to, że ci młodzi z okresu Brulionu i nieco później właśnie i z krytyki politycznej potrafią się podpisywać pod nową falą i mówić, że późniejsi, ta faza jakby metafizyczna tych poetów, że to jest ich upadek, ich zdrada, ich odstępstwo, za nich talentu. Ja muszę powiedzieć, ja jako ówczesny miłośnik Brulionu byłem cały czas w rozdarciu właśnie, bo ja strasznie chciałem kochać jednych i drugich i to nie bardzo wtedy na początku lat 90. Wtedy tak, a dzisiaj już chyba można. Proszę, ja bym powiedział, że nie mam pewności, ale Barańczak za ataki na siebie z pewnością się nie obrazi. To był człowiek o dużej kulturze osobistej i wielkiej namiętności. Sam atakował, będąc młodym, ogromną energią. Proszę państwa, zacząłem od wspomnienia, że bardzo rzadko śpiewano wiersze Barańczaka, ale jednym z wyjątków jest piosenka, którą ja usłyszałem, prawdę mówiąc, po raz pierwszy w widowisku w Teatrze Powszechnym pod tytułem Wszystkie spektakle zarezerwowane jesienią 80 roku. To był spektakl zbudowany z niecenzuralnych do tamtej pory wierszy i on się chyba kończył tą niesamowitą pieśnią. Ona została nagrana, z tego co wiem, tylko w wersji autorskiej Jana Krzysztofa Kelusa. Chodzi o hymn wieczorny, którym, czyli wiersz, którym kończy się tam Sztuczne oddychanie Stanisława Barańczaka. I chciałem tym wierszem zakończyć naszą rozmowę, za którą ogromnie dziękuję pani Barbarze Toruńczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję ja. I panu profesorowi Piotrowi Ślimińskiemu dziękuję. Dziękuję bardzo, dobranoc. A ja w imieniu autorów audycji, Sylwii Hej, Agnieszki Łukasiewiczy własnym, żegnam się z państwem, mówił Jerzy Sosnowski. Ponad głowami i ponad słowami, ponad domami i ponad dymami, ponad dachami.